אם נפלת תקום, אין בושה בליפול. תנער את האבק ותרים את עצמך על הרגליים, נגב את הדמעות ותנשך את השפתיים. חכה, המצב ישתנה. לא כל מה שעשית עבוד, לא כל מה שהרווחת שווה. מדבר עם עצמי, עם הילד שבי, מנסה להשלים עם הזמן שחמק מהידיים. וכל הכאב הזה מדבר עם עצמי, עם הנער שבי, מתמודד עם השקט וגם עם הזעם. עם כל הכאב הזה, אל תלך אל האש, אם לאש אז תעוץ, אם לעוץ אז מהר ובלי פחד, כי שם בקלחת אין זמן לחשב צעדים. אז אל תחכה, העולם לא עוצר, ולא אכפת לו כלל אם תוותר. הוא יאכל אותך חי, אז תקום גם אם זה מסוכן. הדמעות ידאגו לעצמן. מדבר עם עצמי, עם הגבר שבי, מנסה להשלים עם הזמן שחמק מהידיים. עם כל הכאב הזה מדבר עם עצמי, עם הילד שבי, מתמודד עם השקט וגם עם הזעם. עם כל הכאב הזה, מדבר עם עצמי.